Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiât a'mâlinâ. Ve men yehdihillahu felâ mudille leh ve men yudlil felâ hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Sevgili kardeşler, hoş geldiniz. Bu hafta hadis okumalarımızda, tergib ve terhib okumalarımızda yine iki konu okuyacağız. Teşekkür. Birincisi, bilgi elde edip, öğrenip de onunla amel etmeyen ve bir şeyler söyleyip, bir şeyler yapılmasını tavsiye edip de bunu yapmayan kimse hakkında gelen sakındırıcı hadisler. Diğeri de ilim hususunda, bilgi hususunda ve Kur'an hususunda iddialı olmamak. Bunun yapanlar hakkında gelen sakındırıcı hadisler hakkında. İlk konumuz, bir kimse bir şeyler öğreniyor ve onunla amel etmiyor. İlmiyle amil değil. Veya bir şeyler söylüyor, insanlara iyiliği emrediyor, kötülükten sakındırıyor. Ancak kendisi bu söylediklerini, tavsiyelerini önemsemiyor, onun zıttına davranıyor. Böyle kimselere sakındırıcı hadisler. 5 hadis var bununla ilgili. İlk hadisimiz Zeyd bin Erkam radıyallahu anh'dan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Nedir bu dua? Müslim'de geliyor. Elinizdeki notlarda mevcut. Allahümme inni e'udu bike min ilmin la yenfe'u ve min kalbin la yehşe'u ve min nefsin la teşbe'u ve min davetin la yusecav leha. Ey Allah'ım, ben faydasız ilimden, bana fayda sağlamayan her ilimden, korkmayan kalpten, huşu duymayan, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul edilmeyecek, sen tarafından icabet edilmeyecek duadan sana sığınırım diye dua ederdi. Müslim'de, Tirmizi'de, Nesai'de ve benzeri hadis kitaplarında geldiği üzere. Konumuzla alakası açık. Bir kişi ilim elde edecek, bilgi sahibi olacak ama o bilgi ona fayda vermeyecek. Bilakis ona hesap sorulacak bir iş olarak zarar verecek. Böyle bir bilgiden, böyle bir ilimden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle'ye sığınmaktı. Faydasız ilimden Allah'a sığınmak sadece bunu içermez tabii ki. Onun dışında kişinin bilip de kendisinin dünyasına veya ahiretine hiçbir fayda sağlamayan, menfaat sağlamayan her türlü bilgi bunun içine girer. Hakkında birkaç konuşalım, birkaç örnek verelim diye çabalsak herhalde çok fazla gayret sarf etmemize gerek yok. Mesela Fenerbahçe Galatasaray'ı yenmiş veya Atletico Madrid tur atlamış veya falanca sanatçı bir albüm çıkartmış, filanca sporcu bir madalya kazanmış, Venezuela devlet başkanı ölmüş, birisinin kedisi evden kaçmış, itfaiye peşine düşmüş veya falanca memlekette hırsızlık olayları çok oluyormuş veya trafik kazaları bu ara artmış, ışık ihlalleri çoğalmış gibi basın ve yayını takip eden, yani haberleri izleyen, haberlerden haberdar olmak isteyenlerin sıklıkla karşılaştığı haberlerden birkaç kesit sadece. bahsettiğim şeylerin hemen hemen hiçbirisinin kimseye faydası yok. Yani bilsen sana bir faydası yok, bilmesen senin bir zarara uğraman söz konusu değil. İşte bu ve buna benzer bilgiler kişinin ahiretine yönelik sevap kazanabileceği işlerden alıkoyuyor ise, fayda sağlamayan ilimler ona zarardır, ziyandır. Çünkü onu bir hayırdan, bir hasenattan, bir iyilikten alıkoymuştur. Burası önemli, dikkat edin lütfen. Avrupa Kupası maçları var veya olimpiyat şampiyonaları var veya güreş müsabakaları var veya yarışma programı var veya dizi var veya sinema var veya belgesel var. Her neyse bunun ismi. Bize fayda sağlamayacak kısımdan ise bunlar. Ve bu fayda sağlamayacak kısımdan zaman ayırdığımız, benliğimizi verdiğimiz, zihnimizi açtığımız bu bilgiler bizi bir farzı yapmaktan veya bir müstahabı yapmaktan alıkoyuyor ise bu bize yüktür, günahtır. Hesap sorulacak bir husustur. Yok eğer herhangi bir sevap elde edeceğimiz bir işi terk etmemize sebep olmuyorsa, bu zihnimizi bulandırmaktan, zihnimizi meşgul edip daha hayırlı, daha iyi işlere yönelmekten alıkoyduğundan dolayı gene bir kısım su götürür ama neticede faydasız elindir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'a sığındığı kısımlardır. Çünkü insan hafızası, insan beyni öyle bir hal ile, hasret ile yaratılmış ki oralar bir şeylerle dolu olduğu zaman onunla meşgul oluyor. Onunla ilgileniyor. Ona zaman ayırıyor. Onun üzerine tefekkür ediyor. Meşguliyeti o oluyor. Dolayısıyla daha fayda verecek, daha hayırlı işlerden kişiyi alıkoyuyor. Hadiste bu mevzunun dışında korkmayan, tazimde bulunmayan, huşu duymayan kalpten Allah'a sığınıyor. Aleyhissalatü vesselam. Bu ise ancak ilimle ve amelle olur. Tefekkürle olur aynı zamanda. Doymayan nefisten, nefsin doymaması, yiyor olduğu halde doymaması gene imanın zayıflığından ve kafirlerin özelliklerinden birisi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisine buyurduğu üzere mümin bir bağırsağıyla yer, kafir 7 bağırsağıyla yer buyurur. Dolayısıyla mümin az yiyerek doyabilir. Ama ancak kafir ne kadar yerse yesin, müminin ancak 7 katı yemesiyle doyuyor olabilir. Tabii ki bütün hepsi böyle değildir. Nasıl müminlerin içerisinden çok yiyerek doymayanlar varsa, kafirlerin içerisinden az yiyerek doyanlar da bulunabilir. Bu ayrı. Ancak genel hasret olarak çok yemek, gene hadislerde ve alimlerin izahlarında geldiği üzere kalbi öldüren hususlardır. Çok uyumak gibi, çok konuşmak gibi, çok yemek de kalbi öldüren, dolayısıyla kişinin zarar hanesine yazılan bir kısım çok yemek. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doymayan nefisten Allah'a sığınmıştır. Ve özellikle bizlere yemeği soframızdan doymadan kapmayı tavsiye etmiştir. Midemizin tamamen boş olan midemizin 1/3'ünü yiyeceği, 1/3'ünü içeceği, 1/3'ünü de solunacak, alınacak havaya bırakmamızı tavsiye etmiştir, öğretmiştir. 4. Sığınılan husus ise kabul edilmeyen duadan Allah'a sığınmak. Yani öyle bir dua diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin kabul etmeyeceği dualar. İzabet etmeyeceği, değer vermeyeceği dualar. Allah-u Teala'nın değer vermeyeceği, kabul etmeyeceği, dua edildiği zaman buna icabet etmeyeceği dualardan da sakınmak lazım. Mesela ey Allah'ım bütün Müslümanları bağışla diye genel dualar etmek. Mesela ey Allah'ım hiç kimsenin başına böyle bir musibet verme diye dua etmek. Bunlar kabul edilmeyecek dualardır. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin musibeti de, nimetleri de bütün kullara ulaşacaktır. Dolayısıyla ey Allah'ım hiç kimseye bir musibet verme, hiç kimseye bela verme. Allah düşmanımın bile başına getirmesin. Ve benzeri lafızlarla yapılacak dualar kabul edilmeyecek dualardır. Çünkü Allah'ın sünnetine aykırıdır. Bu ey Allah'ım yağmur yağdırma demeye benzer. Ve ey Allah'ım güneşi doğdurma demeye benzer. Ve ey Allah'ım yaz gelince topraktan bitki çıkartma demeye benzer. Bunlar kıyamete kadar vuku bulacak Allah'ın sünnetidir, şeriatıdır, değişmeyecek. Bunların zıddına, aykırısına dua edilmez. Ey Allah'ım kıyameti koparma demek gibi batıl geçersiz dualardır. Yaptığımız dualar Allah Azze ve Celle'nin kabul edeceği dualar olmalı. Kabul edilmeyecek duadan da Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allah Azze ve Celle'ye sığınmakta. Konumuzla alakası hadisin ilk lafzı. Fayda vermeyen ilimden Allah'a sığınma. Elinizdeki notlarda da var. Bunu ezberlerseniz inşallah Teala ve günübirlik günlük zikirleriniz içerisinde yaparsanız size fayda verecektir Allah'ın izniyle. Usame bin Zeyd radıyallahu anh'tan gelen hadise göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim demiştir. Kıyamet gününde bir adam getirilerek cehenneme atılır ve bağırsakları dışarı çıkar. Adam bağırsaklarının etrafında değirmeni çeviren eşeğin değirmenin etrafında döndüğü gibi döner. Bunun üzerine cehennemde bulunanlar onun etrafına toplanarak derler ki ey falanca kişi senin bu halin nedir? Sen dünyadayken iyiliği emredip kötülüğü yasaklamaz, sakındırmaz mıydın? Adam da size iyiliği emrediyordum ama kendim yapmıyordum. Sizi kötülükten, şerden sakındırıyordum ama kendim o sakındırdığım işleri yapıyordum. Şer işlerle meşguldüm der. İsra gecesi, göğe yükseltildiğim gece, ateşten makaslarla dudakları kesilen bir topluluğa rastladım. Ve bunlar kimdir ey Cebrail diye sordum. Cebrail aleyhisselam ümmetinin söylediklerini yapmayan hatipleridir diye cevap verdi. Bir başka lafızda da onlar Allah'ın kitabını okurlardı ama onunla amel etmezlerdi der. Bu ikinci lafız biraz daha şiddetli, biraz daha bizim için tehlikeli. Elbette bu ümmetin içerisinden hatipler olacak, insanlara iyiliği emreden, kötülükten sakındıranlar bulunacak ama bunu yapmayıp da sadece Kur'an-ı Kerim okuyup Allah Azze ve Celle'nin buyruklarını öğrenip onun gereğince amel etmeyenler belirtilen azaba düşer olacak kimseler. Dudakların makası alt, ateşten makası ala kesilecek kimseler. Bir kimse düşünelim ki insanlar onu imam edinmişler. Onun ağzına bakmışlar. Onun ilminden istifade ediyorlar. O kimse onlara iyiliği emrediyor. Dini öğretiyor. Allah Azze ve Celle'nin emirlerini, yasaklarını öğretiyor. İyi şeyler onlara emrediyor. Kötü şeylerine şahit olduğu zaman da onlara sakındırıyor. Ancak insanlar görmez iken insanlara emrettiği bu iyi şeyler kendisi yapmıyor. Veya insanları sakındırdığı şer işlerden, kötü şeylerden kendisi uzak durmuyor. Onlar işliyor. Onlarla hemhal oluyor. İşte bu kimsenin cezası kıyamet gününde cehenneme atıldıktan sonra cehenneme atılan bütün insanların göreceği şekilde çok affedersiniz şimdiki gençler pek bilmeyebilirler. Eskiden değirmenler vardı. Değirmen taşlarını eşekler veya öküzler ve benzeri güçlü kuvvetli hayvanlar çevirirdi. Taş döndükçe un olurdu veya ufalanırdı. Arasına katılan o arpa, buğday ve benzeri şeyler. O eşeğin değirmen taşının etrafında dönüyor olduğu gibi kendi bağırsaklarının etrafında döner. O şekilde cezalandırılır. Bu öyle dikkat çekici bir ceza ki dünyadayken gizli işlediği bu günahlar, haramlar kendisini sakındırdığı işler, kişiler görecek şekilde zahir olarak cezalandırılıyor. Yani onu sakındırdığı, aman yapmayın, aman şöyle edin diye hayrı emrettiği kimseler tarafından görülerek dünyadayken kendilerinden gizlenen bu işler onlara zahir yapılıyor, gösteriliyor açıktan. Yani açıktan rezil ediliyor, rüsva ediliyor. Yoksa cehennemde her günah işleyen günah sahiplerinin günahları ortaya dökülecek, herkes cehennemdekilerin işlediği günahlardan haberdar olacak diye bir haber bilmiyoruz şahsen. Ama bu kimse öyle bir kimse ki onun gizliden yaptığı şeyler bile Allah-u Teala insanların gözünün önüne serecek ve o insanlar onu sakındırdığı, iyiliği emrettiği ama cehenneme düşmekten kurtulamayan o insanlar onun o günahlarından haberdar olacaklar. Bu kişinin yaptığı nedir? İlmiyle amil değildir. İlmiyle amel etmiyordur. İyiliği emrediyor ama o iyiliği kendisi yapmıyor. Kötülükten sakındırıyor insanları ama yalnızken, İnsanlar görmez durumdayken kendisi o kötülüğü, şerri işliyor. İşte bu kimseler her ne kadar bu dünyada bu günahlarını, bu isyanlarını gizliyor olsalar da Allah Azze ve Celle ateşe soktuğu zaman o kullarını, eğer bağışlamaz, ateşe sokarsa o kulun işlediği bütün günahlar, işlediği bütün isyanlar cehennem ahalisine gösterilecek, zahir olacak, aşikar yapılacak. Bir de dudakları ateşten makasla kesilenler var ki bunlar da güzel güzel konuşan, hatip olan, sözü dinlenen, sözüne itibar edilen kimseler, ancak bunlar kendileri insanlara yaptıkları nasihatlerin zıttına davranıyorlar. Komşusuna mesela güzel ahlakı emrediyor, kendisi güzel ahlak sahibi değil. Akrabasına, arkadaşına namaz kılmasını emrediyor, zekat vermesini emrediyor ama kendisi bunun zıttını da yapıyor. Emrettiği şeyler yapmıyor. Bir başkasını faizden sakın diyor ama kendisi kredi kartı kullanıyor. Gibi emri bil maruf ve nehyanın münker yaptığı işin zıttını kendisi yapıyor. Emrettiği iyilikleri yapmıyor. Yasakladığı kötülükleri kendisi işliyor. İşte bu kimseler de ateşten makaslarla dudakları kesilerek gene cehennem ahalisine yaptığı işler aşikar yapılacak. Yani bu kimseler dudaklarıyla güzel konuşurlardı. İyi, güzel, hoş, maruf konuşurlardı ama bunun zıttına davranırlardı diye günahlar ortaya dökülüyor. Bir de İbn-i Ebit Dünya'nın ve Beyhaki'nin rivayetlerine gelen ilave ek var ki o da sahih bir rivayet. Onlar Allah'ın kitabını okurlardı ama onunla amel etmezlerdi kısmı hepimizi bağlıyor. Bundan önce kısım belki sözünü dinlenen, hoca diye kabul edilen insanlar, hatipler ilgilendiriyordu. Ama Kur'an-ı Kerim okuyan bütün Müslümanlar bu son lafzın, son kısmın muhatabı. Kur'an-ı Kerim'i okuyor ama Kur'an-ı Kerim'le amel etmiyor. Kur'an'daki hükümlerle amel etmiyor. Kur'an'da Allah Azze ve Celle insanlara bir şeyler emretmiş. Bu emirlere muhalif davranıyor. Bu emirleri çiğniyor. Allah-u Teala insanları bir şeylerden sakındırmış. O sakındırdığı işlerle hemhal, o işleri işliyor. İşte bu kimseler Allah Azze ve Celle'nin kitabına hürmetsizlikle ve onun kitabındaki hükümlere aykırı davranmaktan dolayı dudakları ateşten makasla kesilerek cezalandırılacak. Ve bu gerçekten istisnasız bütün Müslümanlar için söz konusu. Böyle bir tehditle muhatap olmak bütün Müslümanlar için söz konusu. Bundan dolayı biz Müslümanlara, Müslüman olduğunu iddia eden bizi insanlara düşen Allah Azze ve Celle'nin dininden öğrendiğimizi gücümüz yettiğince yapmaya çalışmak. Yasaklarından gücümüz yettiğince sakınmaya çalışmak. Yeryüzüne gelmiş bütün insanların birinci vazifesi iyi insan olmaktır. İyi bir insan olmak. Ama ben Müslümanım deyip de İslam dinini kabul eden, İslam dinine giren insanların daha önemli veya daha öncelikli bir görevi vardır. İyi bir Müslüman. İyi bir Müslüman aynı zamanda iyi bir insandır zaten. Ama her iyi insan iyi Müslümandır denmez. İyi Müslümanlık veya Müslüman olma insaniyeti de içerir aynı zamanda. O yüzden üzerimizde düşen mükellefiyet oldukça fazla ve ağır. Bu dünyada Müslüman olmak yeterince ağır bir yükümlülük. Bundan dolayı demiştir zaten Aleyhisselatü Vesselam, dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir. Eğer bu dünyada dini yaşamak, Allah'ın emanetini yerine getirmek, Allah'ın yeryüzündeki halifeleri olmak basit şeyler olsaydı, bunun karşılığı böyle sonsuz nimetlerle bir cennet olmazdı zaten. Basit şeyler olsa. Basit değil. İyi bir Müslüman olmak basit bir olay değil. Her baba yiğidin harcı değil. İyi bir Müslüman olmak için birçok fedakarlık yapmak gerekiyor. Birçok şeyden el çekmek gerekiyor. Gözünü sakınmak gerekiyor. Kulağını sakınmak gerekiyor. Elini sakınmak gerekiyor. Ayağını sakınmak gerekiyor. Dilini sakınmak gerekiyor. Kalbini sakınmak gerekiyor, beynini sakınmak gerekiyor. Ama bunun karşılığında Allah Azze ve Celle Bunun nihayetinde ki azami 60-70 yıldır, 80 yıldır, kimisine 20 yıldır, kimisine 30 yıldır. O zamanın sonunda verilecek ve sonu olmayan bir nimet yurdu. Yani her ne kadar bu imtihan zor ise de, her ne kadar dilimizi haramdan, yalandan, gıybetten, dedikodudan, işte şarkıdan, efendim iftiradan ve benzeri haramlardan sakınmak ne kadar zorsa, gözümüzü her türlü haramdan, çıplaklıktan, fuhşiyattan, hırsızlıktan ve benzeri haramdan sakınmak ne kadar zor bir olaysa, hakeza elimizi, ayağımızı ve benzeri diğer organlarımızı, bunun neticesinde verilecek mükafat çok büyük. Allah Azze ve Celle'nin mükafatı cennet ve Allah'ın cennetin mükafatı çok değerli. Kolay elde edilmiyor. Çok çabalamamız lazım. Şeytan aleyhillâne Müslümanlarla uğraşmaktan bir an el çekmiyor. Her birimize şunu telkin ediyor. Kuvvetle muhtemel. Şu ortamda, şu çağda Müslümansın ya, namaz kılıyorsun ya, gücün yettiğince helalden kazanmaya çalışıyorsun ya, mesela sigara içmiyorsun, içki içmiyorsun, benzeri haramlardan uzak duruyorsun ya, yeter. Bu telkin bize yapılıyorsa bilelim ki bu bize yetmez. Bu yeter telkini melekten gelmez. Emin olun bunu. Asla ve kata. İnsana iyiliği telkin eden melek vardır. Kötülüğü telkin eden şeytanı vardır. Melek hiçbir zaman şu ameli çok yaptın yeter demez. Çünkü hayra üst sınır koymamıştır Allah-u Teala. Onun görevlendirdiği melek de tamam yeter daha yapma demez. Eğer yeter diyorsa birisi bu şeytandır, emin olun. Bugün şu kadar sadaka verdin yeter deniyorsa o yeter diyen emin olun melek değildir, şeytandır. Allah Azze ve Celle bizleri razı oldu kulların arasına katsın. Müslüman hayra doymayan bir kimsedir. Hasenata, sevaba doymayan bir kimsedir. Çünkü bilmiyoruz bu kazandığımız hasenatlar gerçekten kazanıyor muyuz yoksa kazanıyor gibi mi gözüküyoruz? Veya bilmiyoruz kazandığımız ve bilemediğimiz, hesap edemediğimiz, sayamadığımız günahlarımızla sevaplarımızın şey ölçüsü nedir? Birbirini karşılıyor mu, birbirini sıfırlıyor mu? Birisi artıyor, birisi eksiye geçiyor mu? Bunu hesap edemiyoruz. Allah Azze ve Celle cennete girme yollarını çok fazla yapmıştır. O kadar fazla ki cennete girme yolu. Kimisinin çok basit bir yapacağı iş, yoldan taşı kaldırmak, dikenli dalı kaldırmak, kimisi cihad ediyor kazanamıyor. Kimi kazanacağını bilmediğimiz için, biz kazandık mı kazanamadık mı bundan emin olamadığımız için mümin hayıra doymaz. Mümin için hayırda, hasenatta, sevapta üst sınır yoktur. Tamam bu kadar yeter. Yok mümin hayatında. Günahta var. Günahta bu kadar yeter. Bu fazla oldu demek var ama hayırda, hasenatta bu kadar yeter. Bugünlük yetmez. Yetmez. Bundan dolayı sık sık hatırlattığım, Allah Azze ve Celle rahmet etsin, bir arkadaşımın lafını aktarıyorum sürekli. Mümin sevap avcısı olmalıdır. Nasıl avcı omzuna tüfeği alıp ava çıktığı zaman doymazsa, mümin kimse de sevap kazandıracak işlerden doymaz. Doymamalıdır. Bugün yeter diyeceğimiz şey bize yarın nasip olacak mı bilmiyoruz. Yarın nasıl sabahlayacağız ondan haberimiz yok. Veya yarın sabahlayacak mıyız, sabahlamayacak mıyız? Ondan da haberimiz yok. Bugün kazandıklarımız, kaybettiklerimizi dengeliyor mu, onu siliyor mu, eksiltiyor mu? Ondan da bilgimiz yok. O sebeple mümin kimseler olarak bizler, Allah-u Teala muttaki kullarından, ihsan sahibi kullarından yapsın bizleri, iyiliğe, hasenata doymamamız lazım. Bugün yeter demememiz lazım. Hayır hasenata, hiçbir zaman. Üçüncü hadisimiz İbn Mesud radıyallahu anh'tan gelen Tirmizi'nin ve Beyhaki'nin rivayet ettiği hasen bir hadis. Bunu müteaddit defalar sohbetlerimizde aktarmışızdır. Bunu da ders olarak konumuzun içerisinde bir daha okuyalım, hatırlatalım. Çünkü hatırlatmak mümine fayda verir. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurmaktadır ki Adem oğlunun iki ayağı kıyamet gününde şu beş şey kendisine soruluncaya kadar yerinden ayrılamaz. Yani Allah'ın huzurundan uzaklaşamaz, ayrılamaz. Bir, ömrünü nerede geçirdi? İki, ömrün içerisinde özel bir konum var, özel bir durum var, özel bir hal var. Gençlik, gençliğin nerede, nasıl tüketti? Üç, dünyadayken kazandığı malı, serveti, rızkı nereden kazandı? Helalden mi, haramdan mı kazandı? Dört, bu kazandığı malını nereye harcadı? Hak yola mı harcadı, batıl yola mı harcadı? Beş, öğrendiğiyle, bildiğiyle ne amel etti? Yani öğrendiklerini Allah Azze ve Celle'nin kınadığı topluluk gibi, Yahudiler gibi biriktirdiler. Onları taşıyan bir merkep konumunda mı oldu? Onları sadece bilen, kültür sahibi, ilim sahibi, bilgi sahibi birisi olarak mı yaşadı? Yoksa o öğrendiklerle, bildikleriyle amel etti mi? Yani o bilgiler onunla yaşanır bir bilgiye dönüştü mü? Ahlakında ortaya çıktı mı? Amellerinde ortaya çıktı mı? İbadetlerinde ortaya çıktı mı? Muamelatında, davranışında ortaya çıktı mı? Komşuluğunda ortaya çıktı mı? Annelik babalığında ortaya çıktı mı? Evlatlığında ortaya çıktı mı? Öğrenciliğinde, hocalığında ortaya çıktı mı? İşverenliğinde, işçiliğinde ortaya çıktı mı? Konumuzla alakalı olan kısım 5. madde. Öğrendiğinle ne amel ettin? Her birimize sorulacak. Her birimiz kendimizi lütfen şu an Allah Azze ve Celle'nin huzuruna düşünelim. Allah-u Teala'nın huzurundayız. Allah Azze ve Celle bize şu kadar sene ömür vermiş ve bu ömrün neticesinde karşısına bizi almış. Ey falanca oğlu, falanca kulum. Şu 4 sorudan sonra dünyadayken ne öğrendin? Onun gereğince ne amel ettin? Diye soracak. Vereceğimiz cevap hazırsa Allah Azze ve Celle'ye hoşnut edecek, onu kızdırmayacak, bizim cehenneme gitmemize sebep olmayacak bir cevapsa Allahu Ekber, ne güzel, ne büyük mutluluk, ne büyük kazanç. Yok eğer değilse o zaman onu Allah'ın rızasına, hoşnutluğuna çevirecek işlere 4 elle, hiç ara vermeden, hiç süre tanımadan, yarın bir gün diye ileri bir tarihe atmadan hemen başlamak. Öğrendiklerimize ne amel ettik? Onun gereğince ne yaptık? O bizde sanki küfemize atılmış, sepetimize atılmış bir şey gibi miydi? Yoksa o bizim hayatımıza girdi ve o bilgi bizim davranışlarımıza, ahlakımıza, muamelatımıza, ibadetlerimizde yansıdı mı? 4. hadisimiz Cündüb bin Abdullah el-Ezdi radıyallahu anh'tan gelmekte. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim der. Taberani'nin Mucemül Kebir'inde ve Bezzar'da, Bezzar'ın müsnedinde gelen bir hadis. İnsanlara iyiliği, hayrı öğretip de kendisini unutan kişinin durumu, insanları aydınlatıp kendisini yakan kandile benzer. Bir insan düşünelim ki o kendisi öğrenmiş ve insanlara iyiliği öğretiyor. Hayrı öğretiyor. Yani Allah Azze ve Celle'ye ulaştıracak yolu öğretiyor. Sevap kazandıracak, kişiyi cennete girdirecek işleri öğretiyor. Güzel ahlak öğretiyor. İbadetleri öğretiyor. İhlası öğretiyor. İmanı öğretiyor. Tevhidi öğretiyor. Helali öğretiyor. Haramdan sakınmayı öğretiyor. Ancak bu kimsenin yaptığı bir şey var. Kendisini ihmal ediyor. O dudakları ateşten makaslarla kesilen kimseler kısmında. Bu kimse kendisini yakan kandile benzer. Asıl olan, insan için asıl olan önce kendini kurtarmaktır. Çünkü mahşer sahasında insanlar kendinden başkasını tanımayacaklar. Bununla ilgili bir hadis var. Bu hadis beni çok etkiliyor. Onu da aktarayım. Ne kadar önemli, ne kadar kişi kendisini düşünüyor, ne kadar bencil bir varlık, ahiret sahasında bu daha net ortaya çıkıyor. Onu öğretme adına. Tam lafız olarak aklımda değil ama manel olarak aktaracağım size. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, iki tane kul Allah'ın huzurunda bir araya gelirler. Dünyadayken birisi diğerinin hakkını gasp etmiştir. Birisi diğerine zulmetmiştir. Bunların ikisi de Müslüman. Arkadaş, ahbaplar. Ancak birisi diğerine zulmetmiş, haksızlık yapmış. Haksızlık yapılan, mazlum olan kimse der ki, ey Allah'ım, o her türlü hayra, her türlü kazanca muhtaç o an. Onun için arkadaş söz konusu değil orada. Dünyadayken arkadaşlık vardı. Ey Allah'ım, bana yaptığı zulmün karşılığını şimdi benim adıma ondan al. Der ki Allah-u Teala onun sevaplarını al. Sana zulmeden o arkadaşının sevaplarını al. Yetmedi Allah. O zaman kendi günahlarından ona ver. Bakar ki kendisi günahlardan da kurtuldu. Sevaplarını da aldı arkadaşının. Kendisi cennettik. Artık hesaba kitaba gerek yok. Artı seksi ortada. Günahlar gitti. Başka sevaplar da geldi kendi sevaplarından üzerine. Ancak Allah-u Teala'nın orada zulmeden ama cehennemde hak etmeyen bir kulmuş ki o diğer arkadaş kendisine zulmeden kişi ona merhamet eder. Der ki zulmedilen kimseye, mazlum kimseye, şu cennete bak, ne görüyorsun? Kişi kafasını kaldırır, cennete bakar, incilerle, altınlarla bezenmiş, her türlü nimetin olduğu gerçekten iç açıcı bir cennet. Der ki ya, ey Rabbim, buraya kimler hak sahibi? Hangi peygamberindir o mevki? Hangi şehidindir? Hangi sıddıkındır? Kimin bu mevki? Yani ne güzel bir yer orası. Der ki Allah-u Teala, kim ücretini verirse onundur. Nasıl verilir ya Rabbi? Onun ücreti nasıl verilir? Orası nasıl elde edilir? Orası arkadaşını affeden kimsenindir. Senindir. Eğer arkadaşını affedersen orası senin. Affettim ya. O zaman der, arkadaşın elinden tut, ikiniz beraber gir. Hikayenin kısanın sonu çok güzel. Herkes o, her birimiz o kimselerden olabilir miyiz bilmiyoruz ama konumuzla olan, ilgili olan kısmı anlatma sebebimiz, kişinin orada annesi yok, babası yok. Yani bu annemdi, bu evladımdı, bu arkadaşımdı, bu dostumdu, bu ahbabımdı. Bununla paylaşayım yok. Orada kişi dünyanın en bencil insanı. Onun için başkası yok. Ben kendim kurtulayım. Başkası benden sonra. Dünyada asıl olan budur. İmtihan yurdunda asıl olan budur işte. Kişi önce kendini kurtaracak. Kendisini kurtaramayıp da ateşe giren kimse ne kazandı? O yüzden insanlara iyiliği öğretip de kendisini unutan kişi olup kandil pozisyonda olmak bir kazanç değil. Önce kendini kurtaracaksın. Sonra başkalarını kurtaracaksın. Beşinci ve son hadisimiz bu husus ile ilgili. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu bize aktarmakta. Taberani'nin Mucemül Kebir'inde, Bezzar'da ve İmam Ahmed'in de Müsned'de rivayet edilen bir hadis. Buyurur ki aleyhissalatü vesselam, benden sonra hakkınızda en çok korktuğum kimse dili bilgin her münafıktır. Dili iyi konuşan, bilgin, konuştuğu zaman bu bir şeyler biliyor diyeceğiniz, güzel konuşan, dilbazlık yapan, dili güzel şeyler konuşan ama kendisi münafık. Hakkınızda en korktuğum kimse budur. Bu kimseler kimlerdir? Bilip öğrenip de amel etmeyenler de bir kısım, yani tamamen olmasa da bir kısım bu hadisin hükmüne girer. Öğrenmiş, öğretiyor, güzel konuşuyor, güzel hatiplik yapıyor ama amel etmiyor. Amel etmiyor. Münafıklar da böyledir zaten. Onlar da öğrenirler ama sadece insanların göz önünde yaparlar. İnsanların gözünden kaçtıkları, sakındıkları zaman amel etmezler. İşte bunun gibi dili kuvvetli, konuşması hoş, hatip, güzel nasihatçi, Konuştuğu zaman ağzından bal damlayan ama kendisi amel etmeyen münafıklar hakkınızda en korktuğum kimselerdir. Allah-u Teala bizleri onlardan yapmasın. Allah Azze ve Celle bizleri rızasına uygun amellere muvaffak kıldı. Gücü yettiğince Allah'ın dinini öğrenen, en güzel şekilde anlayıp yaşayan kullarından yapsın. Bugünkü ikinci mevzumuz ilimde ve Kur'an hususundaki bilgide iddia sahibi olmamak. Bu hususta sakıncalı hadisler var. Onunla ilgili İki hadis okuyacağız. Bunlardan birincisi Ubey İbni Ka'b radıyallahu anh'dan gelmekte, ümmetin karilerinden birisidir. Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Musa sallallahu aleyhi ve sellem İsrailoğullarına hitabette bulunduğu bir sırada kendisine birisi dedi ki insanların en bilgini kimdir? Bunun üzerine Musa aleyhisselam en alim, en bilgili benim dedi. Allah-u Teala ilmi Allah'a çevirmediği için, yani Allah daha iyi bilir, Allah en iyi bilendir demediği ve benim diye cevap verdiği için ona kızdı, gazaplandı. Ve Musa Aleyhisselam'a vahyetti. İki denizin birleştiği yerde kullarından bir kul var. O senden daha alimdir, senden daha bilgilidir. Her ne kadar sen kendini dünyadaki yaşayan en alim zannediyorsan da o senden daha bilgilidir. Deyince Musa aleyhisselam ya Rabbi ona nasıl ulaşabilirim? Onun yanına nasıl gidebilirim diye sordu. Allah azze ve celle de kendisine bir zembile, bir kaba balık koy. Canlı balık. O balığı kaybet, nerede kaybedersen işte okulumu orada bulursun dedi. Ve ravi, hadisin ravisi Kehf suresinde 60 ve 70. ayetler arasında zikredilen Musa aleyhisselamın yardımcısıyla yola çıkıp Allah'ın bahsettiği, Allah Azze ve Celle'nin bahsettiği, kullarından bir kul dediği Hızır Aleyhisselam'a buluşmasına kadar olan kısmı anlattı. Aklınız olsun, Kehf suresi 60 ve 70. ayetlerin arasını okursanız o yolculuktan haberdar olursunuz. Sonra Musa Aleyhisselam o Hızır Aleyhisselam'la buluştuğu zaman Hızır Aleyhisselam'la birlikte deniz sahiline kadar yürüdüler. Kendilerinin bir gemisi yoktu. Yani denizden onları karşıya geçirecek bir gemileri, kayıkları yoktu. Onlara bir gemi rastladı. Gemi sahibi kimseden kendilerini karşıya taşımasını istediler. Onlar Musa Aleyhisselam'ın yanındaki Hızır Aleyhisselam'ı tanıdığı için ücret almaksızın o ikisini taşıdılar. Bu yolculuk esnasında bir serçe gelerek onların bindiği geminin bir ucuna kondu ve denizden bir veya iki yudum, bir veya iki gaga su aldı. Hızır Aleyhisselam dedi ki, ey Musa, benim ve senin ilmin, bilgimiz var ya, Allah'ın ilminden ancak şu serçenin denizden aldığı yudum su kadar eksildir. Musa Aleyhisselam, kendi zannına göre yeryüzündeki en bilgin kişi. Allah-u Teala'nın vahyiyle öğreniyor ki kendisinden daha bilgin birisi var. Hızır Aleyhisselam. Bu ikisinin ilminin toplamı iki peygamberin. Kim Musa Aleyhisselam? Büyük peygamberlerden birisidir. Beş tane büyük peygamber var. Ulul Azm dediğimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam ve Nuh Aleyhisselam. Bu beş büyük peygamberden birisidir Musa Aleyhisselam. Yani yeryüzüne gelmiş geçmiş en bilgili insanlardan birisi. Hızır Aleyhisselam ondan daha bilgili. Çünkü Allah-u Teala ona Kur'an-ı Kerim'de kendinden, Allah katından bilgi verdiğini belirtir, beyan eder. Bundan dolayı mesela günahsızmış gibi gözüken bir çocuğun kafasını koparmıştır. Veya bu bindikleri geminin da ileride varacaklar yere varmadan o geminin delinmesi söz konusu mesela. Bu ve buna benzer bilgiler Musa Aleyhisselam'ın bilmediği şeyler. Allah-u Teala'nın Hızır Aleyhisselam'a verdiği bilgiler. O iki değerli kulun bildiği şeyler Allah Azze ve Celle'nin bilgisine oranla bir kuşun, bir serçenin gölden veya denizden bir veya iki gagayla aldığı su miktarında, oranındadır. Bir gölden ne kadar su eksiltebilir bir kuş, bir gagayla veya iki gagayla veya ömrü boyunca içeceği gagalarla ne kadardır? Çok az değil. İşte bu dünyaya gelmiş geçmiş en bilgili iki insanın ilminin toplamı da Allah-u Teala'nın ilmine kıyasla ancak bu orandadır. Bu düşüklükler, bu cüz'iliktedir. Bu sebeple hiçbir kimsenin ilmini yeterli görmemesi gerekir. Az önce kardeşim dediği gibi o insanlara nazaran bizim ilmimizdeki Allah'ın dinini öğrenen her kul ilerideki bir safhada şunu görecektir. Bilmediğim ne kadar çok şey var. İnsan öğrendikçe, bildikçe bilmediklerinin ne kadar çok olduğunu öğrenir, fark eder. Ama cahil hem bilmediğini bilmez hem de bilmediklerinin, geride kalan bilmediklerinin ne kadar çok olduğunu bilemez. Allah-u Teala bize cahillerden yapmasın. İnsan Allah'ın dinini öğrendikçe bilmediklerinin farkına varır. Bilmediklerinin ne kadar çok büyük oranda olduğunu fark eder. Konumuz neydi? İlimde iddialı olmamak. İlimde kendisini yeterli görmemek. İlimde belli bir mertebeye sahip olduğu inancı taşımamak ile ilgiliydi. Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam'ın arasındaki bu kıssada bize bunu öğretmiş oldu. Bizler Allah Azze ve Celle'den vahiy almıyoruz. Onlar vahiy alan kullar olmasına rağmen onların ilmi Allah'ın ilmine oranla bu cüz'ilikte ise vahiy almayan bizim gibi cahiller ve nefsine uyan kimselerin ilmi ne orandadır? Öyleyse hiç ilim iddiasında bulunmamak ve Allah'ın bahşettiği ilme hamd edip onun gereğince amel etmeye çalışmak lazım. İkinci hadisimiz Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'tan gelmekte. Bu hadis de Taberani'nin Evsat'ında, Bezzar'da, ayrıca da Ebu Yala'nın ve Taberani'nin başka rivayetinde gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Bir zaman gelir ki İslam galip olur. İslam yeryüzünde hüküm sürer. Hatta tacirler, ticaret erbabı korkusuzca deniz aşırı, denizlerin ötesinde ülkelere ticaret yaparlar. Süvariler de Allah yolunda savaşa dalarlar. Sonra bir kavim çıkar, Kur'an okurlar. Ve Kur'an okumalarının neticesinde bu yaptıkları iş hoşuna gittiği için bizden daha iyi kim okur? Bizden daha bilgin kim vardır? Bizden daha fazla fakih anlayışlı din bilgisine sahip kim vardır? Diyerek övünürler ve başkalarını küçümserler. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına yönelik olarak bu bahsettiği kimseler hakkında der ki bunlarda hiç hayır var mıdır sizce? Bu kimseler hayırlı mı kimseler midir? Ashab Allah ve Resulü daha iyi bilir deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki işte bunlar sizdendir, bu ümmettendir ve onlar cehennemin yakıtıdırlar. Cehennem onlarla yanacaktır. Zaten cehennemin yakıtı biliyorsunuz odun değildir. Kömür de değildir. Doğalgaz da yok orada. Orada yakıt bizleriz ve taşlar, insanlar ve taşlardır. Hani böyle halk arasında dolaşan bir söz var. Herkes cehennemine odununu kendisi taşırken diye. İnsanlar cehennem odun taşıyamazlar. Cehenneme çünkü odun yanmaz. Orada insanlar yanar, taşlar yanar. Allah'ın muhafaza buyursun üzeri. İşte bu kimseler, yani Kur'an okuyan, öğrenen ve kendi ilimlerini yeterli gören bu insanlar sizdendir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu ümmettendir. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetindendir. Ama cehennem halkındandır. Cehennemin yakıtıdırlar. Çünkü öğrendiklerini yeterli gördüler. Kendilerini bilgin zannettiler. Kendilerini dini anlayışlıları, dini iyi anlayan kimseler olarak zannettiler ve iddia ettiler. İşte ucuptur bu. Kendini yeterli görmektir. Amellerini, bilgisini beğenmektir. Halbuki ucup çok tehlikeli bir olay. Arapça ismiyle söylüyorum. Ucup. Kişi kendini yeterli gördüğü zaman Artık hayra hasenata olan ihtiyacı, açlığı, gayreti de azalır veya sıfıra iner. Sözümüzün başında söylediğimizi tekrar edelim burada. Mümin için hayra doymak yok. Hasenata doymak yeter demek yok. Mümin için bugün yeter yok. Mümin tam bir sevap avcısıdır. Hasenat avcısıdır. Öyle olmalıdır. Bir başka rivayette Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'dan gelen Taberani'nin aktardığı, rivayet ettiği bir hadiste bu kendini beğenen grubun Kur'an öğrenmek için çaba sarf ettiklerini, Kur'an'ı öğrendiklerini ve öğrenme neticesinde okuduklarını, ama bununla birlikte okuduk ve öğrendik, bizden daha hayırlı kim vardır diyerek kendilerini beğendiklerini beğendi. Hulasa, Musa aleyhisselam ve Hızır aleyhisselama kıyasla bizlerin bilgisi çok yetersizdir. Ki onların bilgisi Allah Azze ve Celle'nin bilgisinin oranına göre çok cüz'i, çok kısmi, çok basit bir bilgiydi. Onlar nasıl kendilerini yeterli görmediler, görmemeleri gerekiyorsa, onlara kıyasla, evleviyetle bizim de kendimizi yeterli görmememiz gerekir. Bilgimizi yeterli görmememiz gerekir. Amelimizi yeterli görmememiz gerekir. Sevabımızı yeterli görmememiz gerekir. Çünkü karşımıza neyin çıkacağını, neyin çıkmayacağını veya bizim neyi hesap edip neyi hesap etmediğimizi ancak mahşer sahasında amel defterleri ortaya saçıldığı zaman göreceğiz. Öyleyse mümin kimseye yakışan dersimizin genel bir özeti Allah Azze ve Celle'nin dinini öğrenme ve yaşama hususuna gayret sarf etmek. Öğrendikleriyle amel etmeye, insanlara öğrettiği iyiliği emredip kötülüğü sakındırdığı şeylere riayet etmeye gayret etmek, yapacağı şeyleri söylemek ve söylediği şeyleri de yapmak, yapmayacağı şeyleri söylemekten veya söylediği şeyleri yapmamaktan sakınmak, aynı zamanda da bilgisini, ilmini ve amelini yeterli görüp de kaybedenlerden olmamaya çalışmak. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresi 76. ayette ve fevga kullezî ilmin alîm buyurur. Yani her bilenin üzerinde daha bilen, daha iyi bilen birisi vardır. Dolayısıyla yeryüzünde ben en bilgiliyim. Bırak yeryüzünü. Daha düşürelim. Kayseri'de ben en bilgiliyim. Mahallemde en bilgiliyim. Yok. Belki sen en bilgili olabilirsin ama bu yetmez. Çünkü en bilgili olsak bile içimizden birisi şu topluluğun en bilgilisi olsa bile ki öyledir. Mutlaka o topluluğun içinden en iyi bilen birisi olacaktır. Bu Allah Azze ve Celle'nin ilminin yanında çok cüz'i, çok basit kılar. Ve daha bilmesi, öğrenip de amel etmesi gereken hususlara kıyasla da çok cüz'i kalır. Öyleyse yetinmemek, Allah'ın dinini öğrenmek hususunda yetinmemek, amel etmek hususunda yetinmemek, gücümüz yettiğince, ölüm kapıyı çalıncaya kadar bu hususlara gayret etmeye çalışmak lazım. Allah-u Teala bizleri onlardan yapsın. Kendini ve nefsini beğenip de hayır hasenattan el çeken kullarından yapmasın. Son bir not. Genelde halk arasında sahih bir hadis olarak dolaşır. Men gâle inni âlimun fehve cahilun. Her kim ben alimim, bilgiliyim derse o cahildir sözü zayıf bir hadistir. Bu bir atasözü gibi anlatılıyor ama daha çok hadis olarak da anlatılıyor, aktarılıyor. Buna da dikkat çekelim. Ben bilgiliyim, ben alimim diyen cahildir sözü zayıf bir hadis. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkmıştır diye rivayet edilmeyecek sıhhate sahip. Bununla beraber manası isabetli. Çünkü bilginin yeterli görülmemesi, bilgi iddiasında bulunulmaması da zaten o hadisin tahtında var. Bunu da söylemiş olalım ve buna işaret etmiş olalım. Evet, bugün dersimiz de bitti. İlk dersimiz. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk. Âhiru davâna enilhamdülillâhi ve bilâminin.